أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووصينا biz tavsiye ettik el insana insana bi valideyhi anne ve babasına ihsanen iyilikte bulunmasını. Hamelethu taşıdı ummuhu annesi onu taşıdı kurhen güçlükle ve vadaathu onu doğurdu kurhen güçlükle ve hamluhu ve onun taşıması ve fisaluhu kesilmesi 30 şehren aydır. Hatta nihayet idâ belâğe ulaşınca eşuddehu güçlü çağına ve belâğe erip 40 senetin yıla kâle dedi ki Rabbim evzi'ni kimseler kıl en eşkure şükretmemi nimeteke nimete elleti o nimet ki en amte verdiğin aleyye bana ve ala valideyye anne ve babama ve en a'mele amel işlememi salihan salih bir amel. Terdahu senin razı olacağın ve eslih ilham et li fi zürriyeti soyumdan inni gerçekten ben tubtu tevbe ettim ileyke sana yöneldim ve inni gerçekten ben minel müslimine müslümanlardanım. Biz insana anne ve babasına iyilikte bulunmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun taşıması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet güçlü çağına erip 40 yıla ulaşınca dedi ki Rabbim bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et ve soyumdan gelenleri de salih kimseler kıl. Gerçekten ben tevbe edip sana yöneldim ve gerçekten ben Müslümanlardanım. Ulaike işte onlar ellezine o kimseler ki netekabbelu kabul ettiğimiz anhum bunlar. Ahsene en güzeliyle ma amilu yaptıklarını ve netecavazu affettiğimiz an seyyiatihim kötülüklerini fi eshabi arasında kimselerdir. Cenneti cennetlikler. Vaade bir vaattir. Sıdka. Vaade sıdki el doğru ellezi o doğruluk ki kanu olanlara yu adune vaad olunan. İşte bunlar yaptıkların en güzeliyle kabul ettiğimiz cennetlikler arasında kötülüklerini affettiğimiz kimselerdir. Onlara vaat olunan doğru bir vaattir. Vellezî o kimse ki kâle dedi li vâlideyhi anne ve babasına uffin of lekuma size ete'idânini beni mi tehdit ediyorsunuz en uhraca çıkarılmakta وَقَدْ خَلَتِ nice gelip geçmişken el kuruni nesiller min kabli benden önce ve huma o ikisi yestagithani yakararak Allah'a Allah'a ve ileke yazık sana amin imana gel inne şüphesiz ki vaade vaadi Allah Allah'ın hakkun haktır feyekulu o ise der ki ma değildir hâzâ bu illa başkası esatirul basarlarından esatirul masarlarından evveline geçmişlerin. O kimse ki anne ve babasına öf size benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni çıkarılmakla yeniden diriltmekle tehdit mi ediyorsunuz? Dedi o ikisi Allah'a yakararak yazık sana imana gel. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır o ise der ki bu geçmişlerin masallarından başkası değildir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'un oğlu Abdurrahman babasıyla birlikte İslam'a girmeyip onu muhalefet etti. Ona muhalefet etti ve uf be ikinize benden önce nice kuşaklar gelip geçtiği halde siz beni öldükten sonra dirilip topraktan çıkarılacağımla mı tehdit ediyorsunuz diyerek sert çıkışta bulundu. Ebu Bekir radıyallahu anh ile eşi ona yazıklar olsun sana iman et şüphen olmasın ki Allah'ın verdiği söz haktır diyerek uyarılarını tekrarladılar ve bu hususta Allah'a sığınıp onun yardımını dilediler ve bu ayetler bu sebeple indi. Ulaike işte bunlar ellezine kimselerdir hakka hak olmuş aleyhim aleyhlerine kavlu söz fi içinde ümemin ümmetler kad halet gelip geçmiş min kablihim kendilerinden evvel minel cinni cinlerden vel insi insanlardan innehum gerçekten onlar kanu uğrayanlardır hasirine ziyana. İşte bunlar cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel gelmiş geçmiş ümmetler içinde aleyhlerine söz hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır. وَلِكُلِّنْ her biri için derecatin dereceler vardır مِمَّا dolayı amilu yaptıklarından. وَلِيُوَفِّيَهُمْ öyle ki eksiksizce ödensin اَعْمَالَهُمْ amelleri kendilerine. وَهُمْ onlar la uğratılmazlar يَزْلِمُونَ zulmeden. Her biri için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Öyle ki amelleri kendilerine eksiksizce ödensin ve onlar zulme de uğratılmazlar. Ve yevme gün yu'redu arz olunacakları ellezine o kimseler ki keferu kafirler alen nari ateşe ezhebtum. Siz tüketip yok ettiniz tayyibatikum bütün güzelliklerinizi fi hayatikum hayatınızda dünya hayatında vestemtaatun zevk sürdünüz biha onlarla fel yevme bugün tuczevne cezalandırılacaksınız azabe bir azab ile huni alçaltıcı bima kuntum işte testekbirune büyüklenmeniz fil ardi yeryüzünde bi gayril hakki haksız yere ve bima dolayı kuntum bulmanızdan tefsukun fasıklıkta. Ve kafirler ateşe arz olunacakları gün siz dünya hayatınızda bütün güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip yok ettiniz. Onlarla zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz ve fasıklıktan bulunmanızdan dolayı bugün alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.